Radyo Tiyatrosu. Kanlı Düğün. Yazan Federico Garcia Lorca. Çeviren Turan Oflazoğlu. Radyoya uygulayan Fatma Sanem. Reji Hamit Akınlı. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Güvey Mazlum Kiper, Ana Sunapek Uysal, komşu kadın Gül Vergon, kaynana Nezihe Becerikli, Leonardo'nun karısı Oya Aydonat, Leonardo Cüneyt Türel, hizmetçi Gül Gülgün, baba Şener Şen, gelin Gülri Surori, kızlar Nilgün Özhan, Aliye Uzun Atagan, gençler Dinçer Çekmez, Metin Çoban, oduncular Ersan Uysal, Avni Yalçın, Ay Erhan Abir, dilenci Tanju Yakın. Ne var? Ben gidiyorum. Nereye? Bağa. Dur hele. Bir şey mi istiyorsun? Kahvaltın oğlum. Vazgeç, üzüm yerim. Bıçağı versene bana. Niçin? Salkım kesmek için. Bıçak da bıçak. Lanet olsun bütün bıçaklara. Bıçaklara da bıçağı icat eden alçağa da. Başka şey konuşalım. Tüfeklere de, tabancalara da. En ufak bıçağa da, çapalarla, tırmıklara bile lanet olsun. Peki peki. İnsan vücudunu kesebilen her şeye lanet olsun. Bağlara, kendi zeytinliklerine, anadan atadan kaldığı için kendisinin olan zeytinliklere giden yakışıklı çiçeği burnunda bir delikanlı. Sus artık. Derken o delikanlı geri gelmiyor. Gelse bile şişmemesi için üzerine hurma yaprağı ya da bir tabak kaya tuzu örtsünler diye geliyor ancak. Nasıl oluyor da üzerinde bıçak taşıyabiliyorsun? Nasıl oluyor da ben bu yılanın dolapta kalmasına göz yumuyorum bilmem ki. Sözün bitti mi? 100 yaşıma kadar yaşasam da gene aynı şeyleri söylerim. Önce babam. Karanfil gibi kokardı burnumda. Topu topu 3 yıl benim oldu. Sonra kardeşin. Nasıl olur da bıçak gibi küçücük bir şey ya da tabanca bir adamın işini bitirebiliyor? Boğa gibi bir adamın. Yok, hiçbir zaman susamam ben. Aylar geçtikçe yüreğime, ta iliğime işliyor bu umutsuzluk. Keselim bu konuşmayı. Yok, kesmeyelim bu konuşmayı. Babanı, kardeşini kim geri getirebilir bana, kim? Bir de mahpushane var. Karın doyururlar, tütün içerler, çalgı çalarlar orada. Ağızları yaban otlarıyla tıkalı erkeklerim sessiz sessiz toprak oluyorlar. İki güzel çiçek gibi iki erkek. Katillerse hapiste kaygısız kaygısız dağlara bakıyorlar. Gidip onları öldüreyim mi istiyorsun? Yok. Ben bunun sözünü ediyorsam sebebi, senin şu kapıdan çıktığını görürüm de nasıl sözünü etmem bunun. Üzerinde bıçak taşımanı istemiyorum. Yani keşke tarlaya filan gitmesen. Hadi canım sen de. Keşke kız olsaydın. O zaman tarlaya gitmezdin şimdi. Seninle iş işlerdik. Mini mini yün köpekler işlerdik. Seni de bağa götürsem ana. Koca karı bağda ne yapsın? Genç asmaların altına mı oturtacaksın beni? Koca karı, koca karı. Seni gidi mini minnacık koca karı. Baban götürürdü beni. Soyu sağlam, kanı sağlam erkekler öyle olur. Deden her köşede bir erkek bırakmıştı. Ben ne isterim bilir misin? Erkek tam erkek olmalı. Buğday tam buğday. Peki ben ana? Ne olmuş sana? Bir daha mı söyleyeyim? Ha. Ne o, hoşuna gitmedi mi? Yo. Öyleyse? Bilmem ki. Birden nedense hep şaşırtıyor beni. Biliyorum iyi kız. Terbiyeli, çalışkan, hamurunu kendi yoğurur, giyimini kendi diker. Ama gel gör ki ne zaman adını ağzıma alsam alnımın ortasına bir taş yemiş gibi oluyorum. Saçma. Yalnız kalacağım. Bir sen kaldın elimde. Seni gider görmek zor geliyor bana. Ama sen de bizimle geleceksin. Yo, babanla kardeşini burada yalnız bırakamam. Her sabah mezarlığa gitmem gerek. Buradan uzaklaşırsam o katil Felixgillerden biri ölür de bizimkilerin yanına gömerler bakarsın. Buna da hiçbir zaman göz yumamam. Tırnağımla kazır çıkarırım onları, tek başıma da duvardan duvara çalarım. Başladın gene. Bağışla oğul. Ne zamandan beri tanıyorsun kızı? 3 yıldır. Daha da satın aldım artık. 3 yıldır ha? Onun başka bir yavuklusu vardı değil mi? Bilmiyorum, sanmam. Kız kısmı evleneceği kimseye bakar. Öyle. Kimseye bakmadım ben. Babana baktım. Öldürdükleri zaman da karşımdaki duvara baktım. Bir kadının bir erkeği olur o kadar. Benimkinin iyi bir kız olduğunu biliyorsun. Kuşkum yok. Gene de anasının nasıl bir kadın olduğunu bilmediğime üzülüyorum. Artık ne fark eder ki? Doğru, haklısın. Ne zaman gideyim kızı istemeye? Pazar iyi mi sence? Tunç küpeleri götüreyim ona. Çok eskidirler. Sen de bir şeyler alırsın. Ya sen bu işleri daha iyi bilirsin. Ona ajurlu çoraplardan alırsın. Kendine de 3 takım elbise. Hadi ben gidiyorum. Yarın görmeye gideceğim onu. Olur olur. Tam 6 torunla sevindirmeye bak beni. O çocukları bana vermeye babanın ömrü yetmediğine göre. İlk doğan senin. Peki ama kızın da olsun. Nakış işlemek, dantel örmek, rahat etmek isterim. Karımı seveceğine eminim. Seveceğim. Hadi çekil bakalım. Büyüdün, öpülecek çağda değilsin artık. O öpücükleri karına verirsin. Karın olduğu zaman. Ben gidiyorum. Tanrı seni korusun. Hoş geldin. Nasılsın? Tanrı'ya şükürler. Dükkana indim de sana bir uğrayıverim dedim. O kadar uzakta oturuyoruz ki. Ben de 20 yıldır sokağın başına bile çıkmadım. İyi görünüyorsun. Öyle mi? Oğlun nerede? Dışarı çıktı. Bağ almış sonunda. Eh, artık evlenir tabii. Dinle. Söyle, ne var? Oğlumun yavuklusunu tanır mısın? İyi kızdır. Öyle ama. Ama kim onu doğru dürüst tanır, hiç kimse. Ta orada dünyanın bir ucunda yalnız oturuyor babasıyla. Ama iyi kızdır. Yalnızlığa alışıktır. Peki anası? Tanırdım anasını. Güzeldi. Ermiş yüzü gibi parlardı yüzü. Ama kendisinden hiç hoşlanmazdım. Kocasını sevmezdi. Ya. Neler biliyor el alem. Kusura bakma, niyetim gücendirmek değildi. Ama doğru. Namusluydu. Yani namussuzdu diyen olmadı. Burnu havada bir kadındı. Keşke kimse onlar üstüne bir şey bilmeseydi. Kimsenin adını anmadığı ama tam vaktinde kesilen dikenli birer çalı olsalardı keşke. Haklısın, haklısın. Oğlum pek çok şeye değer. Evet, pek çok şeye. Onun için üzerine titriyorum ya. Dediklerine göre vaktiyle kızın bir de yavuklusu varmış. Kız 15'inde ya var ya yoktu. Oğlan 2 yıldır evli. Hem de kızın yakın akrabalarından biriyle. Ama kimse onların nişanlandığını bile hatırlamaz artık. Bize acı veren şeyleri öğrenmeye can atarız. Kimdi bu oğlan? Leonardo Felix. Felix mi dedin? Evet, ama ne suçu var Leonardo'nun? O şeyler olup bittiğinde oğlan daha 8 yaşındaydı. Doğru. Ama adı Felix ya, hepsi bir. Felix. Ağız dolusu çamur. Tükürmek geliyor içimden. Tükürmek. Öldürmemek için. Aklını başına topla, neye yarar sanki? Hiçbir şeye. Ama anlarsın işte. Oğlunun mutluluğuna engel olma. Ona bir şey deme sakın. Sen de ben de kocadık artık. Senin için de benim için de sessiz oturmak zamanı geldi. Hiçbir şey demem oğluma. Ama hiçbir şey. Anladın mı? Hadi ben gidiyorum. Bizim erkekler neredeyse döner tarlada. Hoşça kal kadına. Hadi. Güle güle. Güle güle. Bebeğim ninni. Kocaman bir at varmış. Sevmezmiş suyu. Kapkaraymış su orada dalların altında. Köprüye vardığında durup türkü çağırmış at. Kim diyebilir bebeğim, kim? Uzun kuyruğuyla tuttuğu nedir derenin o yeşil odasında? Karanfilim, uyu da düş görsen. Su içmeyecek at dereden. Uyu gülüm, uyu derim sana. Ağlamaya başlıyor at baksana. Savallı toynakları kanarmış. Buz tutmuş uzun yelesi. gözlerinin ta içine saplanan bir gümüşlü hançer varmış. İner ırmağa doğru gidermiş. Ah inermiş, aşağılara inermiş. Akar dururmuş kanı. Ah sudan taşkın akarmış. Karanfilim, uyu da düş görsen, su içmeyecek at dereden. Uyu gülüm, uyu derim sana. Ağlamaya başlıyor at, baksana. Dokunmadı hiç ıslak ırmak kıyısına. O sıcacık burnuna gümüş sinekler konsa da. Sarp dağlara kişnemekten başka ne gelirdi elinden? Ölü derenin suları boğazına gelirken. Vah o koca ata, sudan içmek istemeyen. Vah o karla sarılmış o koca şafakatını. Bırakmayın, tutun onu. Pencereyi kapayın. Düşlerden dallarla, dallardan bir düşle. Vah o koca ata, sudan içmek istemeyen. Yaklaşma, girme sakın. Sen o dağlara git, boz derelerden geç. Orada senin kısrağın. Bebeğim uyuyor. Bebeğim dinleniyor. Karanfilim, uyu da düş görsen, su içmeyecek at dereden. Uyu gülüm, uyu derim sana. Ağlamaya başlıyor at, baksana. Çocuk uyuyor mu? Uyuyor. Dün iyi değildi, gece ağladı. Bugün yıldız çiçeği gibi. Peki sen Nalbant'ta mıydın? Demin oradan geldim. İnanır mısın, adam 2 aydan fazla bir zamandır yeni nallar çakıyor ata. Hepsi de düşüyor. Bana kalırsa taşlık yerlerde at kendisi söküyor nalları. Çok bindiğin için olmasın? Yok, neredeyse hiç binmiyorum. Dün kekik toplayan kadınlar seni ovanın ta öbür ucunda görmüşler. Yanılmışlar. Ne işim var benim Allah'ın çorağında? Ben de öyle dedim. Ama at da kanter içindeymiş, anam görmüş. Çocuğun yanında mı anan şimdi? Evet. Limonata ister misin? Soğuk suyla olsun. Sonra yemeğe de gelmedin. Buğday ölçücülerinin oradaydım. Bir türlü bırakmadılar beni. İyi fiyat verdiler mi bari? Ne, zararsız. Bana yeni bir elbise gerek. Çocuğa da kordelalı bir başlık. Gidip bakayım çocuğa. Olur şey değil. Kim koşturmuş o atı öyle? Aşağıda duruyor. Bittin, gözleri yuvalarından uğramış. Yeryüzünün ta öbür ucundan geldi. Ben koşturdum. Öyle mi? Kusura bakma, at seni. Buğday ölçücülerinin oradaymış. İsterse gebersin at, bana ne? Limonaten soğuk mu? Evet. Amcamın kızına dünür geleceklermiş, haberin var mı? Hı? Ne zaman? Yarın. Düğün bir aya kadar yapılacakmış. Umarım bizi de çağırırlar. Bilmem. Oğlanın anası bu işten pek hoşnut kalmamıştır. Ne? Belki de hakkı var. Sakınılacak kızdır. Namuslu bir kız için kötü şeyler düşünmen hoşuma gitmiyor. Bir bildiği var ki düşünüyor. 3 yıl onunla seviştiğini bilmiyor musun? Sonradan bıraktım ya. Şimdi de ağlayacak mısın yoksa? Vazgeç. Hadi, hadi gidip çocuğa bakalım. Gel. Ne var? Güvey dükkana geldi, her şeyin en iyisinden aldı. Yalnız mıydı? Hayır, anası da vardı. Sert, uzun boylu, bir çalım bir çalım. Paraları vardı ondan. Ajurlu çoraplardan da aldılar. Ne çoraplar bir görsen, bir kadının dışına girecek çorap. İki zengin aile bir araya geliyor. Geline neler aldıklarını size söylemeye geldim. Üzere. İçme kızım. Ne var bunda Leonardo? Niye hep ona buna çatarsın? Sana soran olmadı. Neyin var? Kafanın içinde kurup durduğun nedir? Böyle her şeyden habersiz bırakma bizi. Kes. Hayır, yüzüme bakmanı, bana söylemeni istiyorum. Rahat bırak beni. Nereye gidiyorsun? Seni lütfamaz mısın sen? Sus kızım, sus. Çocuk ağlıyor. Karanfil, uyu da düş görsen, su içmeyecek at derede. Uyu gülüm, uyu derim sana. Ağlamaya başlıyor at, baksana. Buyurun efendim. Şöyle buyurun. Oturmaz mısınız? Şimdi gelirler. Gidip de haber vereyim. Saatini taktın mı? Evet. Vaktinde dönmemiz gerek. Bunlar da amma uzakta oturuyorlar. Ama buranın toprağı iyidir. İyi ama pek ıssız. 4 saatlik yol boyunca ne bir ev ne bir ağaç. Boş toprak burası. Baban olsa ağaçlarla kaplardı. Su olmadan da mı? Baban su bulurdu. 3 yıl süren evliliğimiz sırasında 10 vişne ağacıyla değirmenin oradaki o 3 ceviz ağacını diktiydi. Koca bir bağ yeşerttiydi. Bir de Jüpiter dedikleri kırmızı çiçekli bir bitki diktiydi ama o kurudu. Giyiniyor herhalde. Oh, hoş geldiniz. Yol uzun sürdü mü? 4 saat sürdü. Siz herhalde en uzun yoldan geldiniz. Kocadım artık. Irmak boyundaki yerlerden geçemem. Başı dönüyor. Kenevir iyi ürün verdi. Ya, gerçekten iyi verdi. Bu toprakta kenevir bile bitmezdi benim gençliğimde. Bize yarayacak bir şeyler vermesi için bu toprağı cezalandırmak, hatta üzerinde gözyaşı dökmek zorunda kaldık. Ama veriyor artık. Yakınıp durma. Senden hiçbir şey istemeye gelmedim buraya. Sen benden zenginsin. Bağların başlı başına bir servet. Her yeni asma birer gümüş akçe. Ama biliyor musun, topraklarımızın ayrı olması beni üzüyor. Her şey bir arada olsun istiyorum. İyi olurdu ya. Yanımıza şöyle 20 çift öküz alıp sizin bağları buraya getirebilseydik de şu tepenin yamacına yerleştirebilseydik ne sevinirdim. Peki niye? Benim olan kızımındır, seninki de oğlunun. Onun için söylüyorum. Ne güzel her şeyi bir araya getirmek. Hem o zaman daha az çalışmak gerekirdi. Ben ölünce bizimkileri satar, burada onlarınkinin yanı başında topraklar satın alırsın. Satmak mı? Ne satması? Püh! Alacaksın dostum, her şeyi satın alacaksın. Oğullarım olsaydı ta derenin oraya dek satın alırdım bütün bu dağ yamacını. Buraya niçin geldiğimi biliyorsun. Evet. Bana göre havuş. Onlar her şeyi konuşmuşlar. Oğlumun parası var. Bu parayı kullanmasını da bilir. Kızım da öyle. Oğlum yakışıklıdır. Hiçbir kadınla düşüp kalkmamıştır. Güneşe serili bir çarşaftan daha temizdir adı. Kızımı sana anlatacak değilim. Saat 3'te çoban yıldızı ışırken ekmeğe hazırlar. Ağzı var, dili yok. İpek gibi yumuşaktır. İşlemenin her türlüsü gelir elinden. Sağlam bir ipi dişleriyle koparabilir. Tanrı kutlu kılsın evini. Tanrı kutlu kılsın. Düğün ne zaman olsun? Gelecek perşembe. Kızım o gün tam 22 yaşında olacak. 22. En büyük oğlum sağ kalsaydı o yaşta olacaktı. Sıcak kanlıydı, yiğitti. İnsanlar bıçak denen şeyi icat etmeselerdi sağ olacaktı şimdi. En iyisi bunu hiç düşünmemeli. Hep aklımda. Kendini benim yerime koy. Demek perşembe öyle mi? Öyle. Seninle ben, bir de gelinle güvey, bir arabayla kiliseye gideriz. Düğün alayında atlar arabalarla getirirler. Öyle olsun. Kızım buraya bak. Söyle küçük hanıma gelsin artık. Peki. Onu beğenirsen pek sevineceğim. Buraya gel bakayım. Mutlu musun? Evet Senora. Oo, o kadar ciddi durmamalısın. Ne de olsa senin anan olacak. Mutluyum. İsteyerek evet dedim. Elbette. Bak bana. Her şeyi karıma benzer. Öyle mi? Oo, bu ne güzel bakış. Evlenmek ne demektir biliyor musun yavrum? Biliyorum. Bir erkek, birkaç çocuk, bir de bunların dışındaki her şeye karşı 2 kulaç kalınlığında bir duvar. Başka şey gerek mi? Hayır. Hepiniz sağ olun o kadar. Ömrünüz uzun olsun. Görevimi biliyorum. Sana birkaç armağanımız var. Eksik olmayın. Bir şeyler yemez miydiniz? Ben bir şey istemem. Artık gitsek iyi olacak. Yarın gelirim. Kaçta? 5'te. Senin yanından ayrılınca büyük bir boşluk duyuyorum. Sanki bir şey düğümleniyor boğazımda. Kocam olduğun zaman hiçbiri kalmaz artık. Ben de öyle diyorum. Hadi, güneş beklemez. Her şeyde anlaştık değil mi? Anlaştık. Hepiniz hoşça kalın. Tanrı sizinle olsun. Ben de sizinle çıkayım. Armağanları görmeye can atıyorum. Kapa çeneni. Ne olur ne olur, hiç değilse çorapları göreyim. Hepsi ajurluymuş. Olmaz dedim, istemiyorum. Hay Allah, öyle olsun. Evlenmek istemiyormuş gibi bir halin var. Yavrum, yavrum, neyin var senin? Acı şeyler düşünme. Neyin var düşünecek? Hiç. Hadi, hadi şu kutuyu açayım da armağanlara bakalım. Bırak diyorum sana şu kutuyu. Ay, ay kız, kolumu kırıyordun. Erkekten de güçlüsün. Erkeklerin gördüğü işi görmüyor muyum ben de? Keşke erkek olsaydım. Dün gece bir at sesi duydum. Sürüden ayrılmış bir at olacak. Yok, üzerinde binicisi vardı. Nereden biliyorsun? Gördüm de ondan. Senin pencerenin dibinde duruyordu. Nasıl oldun bilsen? Belki de nişanlımdı. Hayır. Gördün mü ki? Evet. Leonardo'ydu. Yalancı, yalancı. O ne diye gelsin buraya? Geldi. Kapa çeneni. Kapa şu batasıca çeneni. Bak, bak, dışarı uzan. Leonardo mu değil mi? Evet. Evet. O. Şuracıkta tarayayım saçını. Orası pek sıcak, durulacak gibi değil. Bu memlekette şafak vakti bile serinlemiyor ortalık. Bol ağaçlı bir yerden gelmiş anam. Verimli bir memleketten. Ama burada çürüyüp gitmiş. Yazgı. Hepimizin burada çürüyüp gittiğimiz gibi. Ateş salıyor duvarlar. Bırak şimdi böyle lafları. Sen şu aynaya bir bak. Ne kadar güzelsin. Sıkıldım artık, bitir şu saçlarımın taranmasını. Ne mutlu sana. Bir erkeğin boynuna sarılacaksın, öpeceksin. Sus. Onu. En güzel tarafı da uyandığın zaman onun yanında duyman olacak. Susar mısın sen? Ama yavrum, evlilik dediğin ne ki? Budur evlilik, başka bir şey değil. Şekerlemeler mi, çiçek demetleri mi? Yok. Pırıl pırıl bir yatak ve bir erkekle bir kadın. Ama sözünü etmemek gerekir. O da başka. Oldukça tatlı ama. Ya da oldukça acı. Neyin var gene? Beni yalnız bırak. Üzülmenin sırası değil şimdi. Şu çelengi bana ver de saçların arasına yerleştireyim. Ah yavrum, çelengi böyle yere atmakta Tanrı'nın öfkesini üstüne çekmiş olursun ancak. Kaldır başını bakayım. Evlenmek istemiyor musun söyle. Vazgeçebilirsin daha. Fırtına bulutları. Yüreğime işleyen soğuk bir yel. Bunu duymamış var mı? Yavukluğunu seviyorsun değil mi? Seviyorum ama bu çok önemli bir adım. Bu adımı atmak zorundasın. Söz verdim bile. Çelengi takayım. Çabuk, şimdiye kadar gelmeliydiler. Yol uzun, neredeyse gelirler. Ne güzel oldum. Uyan gelin, uyan derim sana. Düğün sabahındır, uyansana. Bütün ırmakları dünyanın gelinlik tacını kaçırırlar bakarsın. Aman sen de. Aç kapıyı, ilk konuklar olsa gerek. Aa, sen misin? Evet, benim. Günaydın. İlk gelen ha? Ben davetli değil miyim? Davetlisin. İyi, onun için geldim. Karın nerede? Ben atla geldim, o arabayla geliyor. Buyur otur. Daha kimse kalkmadı. Gelin nerede? Şimdi onu giydirecektim. Gelin mutlu olsa gerek. Çocuk nasıl? Hangi çocuk? Oğlum. Ha. Onu da getiriyorlar mı? Hayır. Güvey göğüse takılan portakal çiçeğini getirdi mi ona? Getirdi. Çıkma öyle. Daha giyinmiş değilsin. Ne zararı var? Portakal çiçeğini getirip getirmediklerini ne diye soruyorsun? Bir niyetin mi var? Yok. Ne niyetim olsun? Sen beni bilirsin. Bir niyetim olmayacağını bilirsin. Senin gözünde benim ne değerim var ki öteden beri? Aç da yenile anılarını. Ama bir çift öküzle bir kulübecik nedir ki? İşte seni korkutan. Buraya ne yapmaya geldin? Düğününü görmeye. Benim seninkini gördüğüm gibi tıpkı. Kıskıvrak bağladın beni. Senin elinle yıkıldım. Beni öldürebilirler ama tüküremezler bana. Ama para, o pırıl pırıl yanan para tükürür bazen insana. Yalancı. Konuşmak istemiyorum. Öfkeli adamın biriyim ben. Bütün şu tepeler sesimi işitmesinler diye bağırmak istemiyorum. Ben senden çok bağırırım. Böyle konuşmayın. Olmuş bitmiş şeylerin sözünü etmek zorunda değilsin kızım. Hakkı var. Seninle konuşmam bile doğru değil. Ama buraya beni seyretmeye, düğünümü gözetlemeye, kim bilir ne niyetle portakal çiçeklerini sormaya gelmen ta yürekten kırıyor beni. Git kapıda karını bekle. Peki seninle konuşmaktan mı yok? Hayır, hayır yok. Evlendiğim günden beri gece gündüz düşünürüm. Acaba kabahat kimdeydi derim. Her düşünüşümde de eskisini yutuveren yeni bir kabahat çıkar. Ama her zaman bir kabahat kalır ortada. Altında atı olan adam neler bilmez. Çölde kala kalmış bir kızın hakkını çiğnemek için neler yapamaz. Ama benim gururum var. İşte bunun için evleniyorum. Her şeyden çok sevmem gereken kocamla dört duvar arasına kapanmak için. Gururun şu kadarcık yardımı dokunmaz sana. Buraya gel. Yaklaşma bana. Arzuyla yanıp ses çıkarmamak kendimize verebileceğimiz en büyük cezadır. Gurur ne işime yaradı benim? Seni görmemek, gecelerce uykusuz bırakmak seni hiç işime yaramadı. Ateşi üstüme yağdırmaya yaradı ancak. Zaman yaraları kapatır, duvarlar sırsaklar sanıyorsun ama doğru değil. Doğru değil. Bir şey içine ta derinlerine işledi mi bir kez, kimse söküp atamaz artık. Seni dinleyemiyorum. Sesini dinleyemiyorum senin. Bir şişe anason içmişim de güllerden bir yorgana sarınıp uyuyakalmışım sanki. Sesim beni çekip duruyor. Biliyorum boğulacağımı ama gene de izleyip duruyorum bu sesi. Leonardo, Leonardo, hemen gitmen gerek. Bu onunla son konuşmam olacak. Hiçbir şeyden korkma. Biliyorum delinin biriyim ben. Biliyorum özlemle yanıyor yüreğim. Ama işte onun sesini duymak, kollarını salladığını görmek bile yatıştırdı beni. Bunları sana söylemeseydim hiçbir zaman içim rahat etmeyecekti. Ben evlendim, şimdi de sen evleniyorsun. Ama gerçekten evleniyor o. Konuklar geliyor. Giyinmeye gidiyorum ben. Geldiler artık. Bir daha yaklaşma ona. Merak etme. Artık konukların arasına karışıyorum. Tanrım. Leonardo ile karısı. Onlar da mı burada? Akrabadırlar. Suçların bağışlanma günüdür bu. Ses çıkarmayacağım ama bağışlama. Başında çelenk varken ne hoş oluyor sana bakmak. Sevgili gelinim. Çabuk gidelim kiliseye. Acelen mi var? Evet. Senden yalnız kalabilmek, senin sesinden başka ses işitmemek için hemen karın olmak istiyorum. Ben de onu istiyorum. Senin gözlerinden başka göz görmek istemiyorum. Hem bana öyle sıkı sarıl ki anam mezardan çağırsa bile uzaklaşamayayım senden. Kollarım güçlüdür. Ara vermeden 40 yıl sararım seni. Sonsuzca. Çabuk olun, atları arabalara hazırlayın. Güneş çoktan doğdu, kiliseye yollanalım artık. Gidelim. Nereye? Kiliseye, düğün alayının gittiği yere. Ama atla gitmek yok, benimle geleceksin. Ben arabaya binecek adam değilim. Ben de kocasız düğüne gidecek kadın değilim. Burama geldi artık. Benim de. Peki neden öyle bakıyorsun bana? Gözlerin diken diken sanki. Gidelim, hadi gidelim. Ne olduğunu anlamıyorum. Hem düşünüyorum hem düşünmek istemiyorum. Bildiğim bir şey varsa beni çoktan bıraktın. Ama benim bir oğlum var. Öbürü de yolda. Öylece sürer gider. Tıpkı anamın yazgısı. Unutma ki yıldız gibi pırıl pırıl gidersin. Ben de evimden böyle ayrılmıştım. Gidelim. Ama sen de geleceksin. Peki peki, hadi. Hele şükür. İlk dönem biz miyiz? Hayır. Leonardo ile karısı geldi az önce. İfritler gibi sürmüşler arabayı. Karısı buraya geldiğinde korkudan ödüp atlamıştı. Bela arıyor o kanı bozuk herif. Nasıl bir kan bekliyordun ondan? Bütün sülalesinin kanı. İşe adam öldürmekle başlayan o dedesinin dedesinden geliyor bu kan. Baştan aşağı kötü bir soyda, eli bıçaklı, sahte gülüşlü adamlar da sürüp gidiyor bu kan. Bırakalım bu konuyu şimdi. Nasıl bıraksın kadıncağız? İliğime işliyor acısı. Hepsinin alnında kocamla yavruma kıyan eli görüyorum ancak. Beni bir anlayabilsen. Çılgın görünüyorsam sana, bağrımdaki çığlıklarla boşaltamamaktan ileri gelen bir çılgınlık bu. Hep tetikte bekleyen bir çığlık var bağrımda. Bastırıp atkımın altında tutmam gerekir. Ama ölenleri alıp götürürler. Sen de susmak zorunda kalırsın. Sonra da kusur bulurlar insanda. Bugün bunları hatırlayacak bir gün değil senin için. Söz dönüp dolaşıp oraya gelince konuşmadan olmuyor. Bugün daha çok gerekiyor bu. Çünkü bugün yapyalnız kalacağım evimde. Artık tek umudum torunlarımda. Sürü sürü çocuk yapsınlar istiyorum. Parayla tutulmamış eller gerek bu toprağa. Yaban otlarına, dikenli çalılara, nereden geldiği bilinmez kocaman taşlara karşı girişilecek bir savaş var. Sürü sürü oğul gerek. Kız da ister. Erkekler yele benzerler. Silah kullanmak zorunda kalırlar. Kızlar hiç çıkmazlar sokağa. Bence hem oğulları olacak hem kızları. Oğlum kızının hakkından gelir. Sağlam tohumdandır. Babasının nice oğulları olabilirdi benden. Bütün bunlar bir günde olsun istiyorum. Hemencecik 2-3 oğulları oluverse. Ama hemen olmaz ki. Uzun zaman ister. İşte bu yüzden kendi kanının yerlere saçıldığını görmek o kadar korkunç oluyor. Bir dakika fışkıran ama bize yıllara mal olan bir pınar. Oğlumun yanına vardığımda sokağın ortasına yıkılmış yatıyordu. Ellerimi kanıyla ıslatıp yalamıştım. Kendi kanımdı çünkü. Sen bunun nasıl bir şey olduğunu bilemezsin. Kanıyla ıslanan toprağı camdan ve sarı safirden bir kutuya koymuştum. Artık unutmalısın bunları. Bak işte konuklar geliyorlar bile. Gelinle Güvey de geldi. Gelinle Güvey de geldi. Hiçbir düğünde bu kadar kalabalık olmamıştır. Öyle. Çok parlak oldu doğrusu. Bütün aileler cümbür cemaat geldiler. Evlerinden dışarı adım atmayanlar bile. Susuyorsun kızım. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Rahibin duaları pek mi çöktü içine? Kurşun gibi. Ama öyle olmamalı. Kumru gibi mutlu olmalısın sen. Dansına bak şunların. Uzak deniz kıyılarının oyunları. Kocamın yeğenleri onlar. Oynarken sırım gibidirler. Onları seyretmek beni sevindiriyor. Bu ev için ne mutlu bir gün. Portakal çiçekleri hoşuna gitti. Tabii. Ben çelengimi çıkarmaya gidiyorum. Şimdi gelirim. Dilerim mutlu olasın amcamın kızıyla. Olacağıma eminim. İkiniz burada baş başa böyle herkesten uzak yuva kurabilmek ne güzel. Dağın yamacı ucuzdur, siz de orada toprak alsanıza. Bizde para ne gezer. Üf, kocam da nerelerde kaldı. Buraya baksana. Leonardo'yu gördün mü? Konukların yanında olsa gerek. Gidip bakayım. Çıksın artık gelin. Gelip bir kadeh çekmen gerek bizimle. Kolay değil, güvey oldun artık. Gelini bekliyorum. Şafak da senindir nasıl olsa, hadi yürü. Peki, gidelim. Gelin artık yakın. Canım. Bırak beni. Benden korkuyor musun? Sen misin? Başka kim olacaktı? Ya baban ya ben. Doğru. Baban olsaydı elbette daha yavaş kucaklardı. Elbette. Baban yaşlıdır, böyle sarılabilir mi dersin? Bırak beni. Niye? Görürler. Ne çıkar? Duası edildi, kutsandı artık. Evet ama olsun, daha sonra. Neyin var senin? Korkmuş gibisin. Bir şeyim yok ama dur. Dur gitme. Rahatsız etmiyorum ya. Ne var? Kocamı bulamıyorum da. Leonardo buradan geçti mi hiç? Yok. Atı da ahırda değil. Dışarıda koşturuyordu. Gidip bakayım. Hadi gidip biraz dans edelim. Hayır. Yatağıma uzanmak istiyorum biraz. Ben de geleyim. Sakın ha. Bunca insan varken mi? Ne demezler? Azıcık başımı dinleyeyim. Ama bu gece de böyle olma. Bu gece iyileşirim. Benim istediğim de o. Oğlum. Neredeydin? Dışarıda. O patırtının ortasında. Mutlu musun? Evet. Karın nerede? Biraz dinleniyor. Ben de artık evime dönsem iyi olacak. Bak oğlum. Karına sevgi göstermeye çalış. Aptalca bir şey yaparsa, huysuzluk ederse biraz canını yakarcasına okşa kendisini. Sımsıkı kucaklamak, sonra da usulca öpmek. O zaman kızmaz. O zaman anlar ki erkek sen, baş sen, buyuran sensin. Ben bunu babandan öğrendim. Baban olmadığına göre sana bu güçlü savunmaları anlatacak kişi olmak zorundayım ben. Hep senin dediğin gibi yapacağım. Kızım nerede? İçeride. Orada yok. Parmaklığın oraya çıkmış olacak. Bakayım. Orada da yok. Yok mu? Peki nereye gitmiş olabilir? Peki nerede bu kız, nerede? İşte onu bilmiyoruz. Peki dansta değil mi? Dansta da değil. Bir sürü insan var, git bak. Peki. Her yeri aradım, hiçbir yerde yok. Ne demek bu? Kızın nerede? Kaçtılar, kaçtılar. Ha? Kocamla Leonardo ile ikisi atla kaçtılar. Birbirlerine sarılıp kayan bir yıldız gibi çekip gittiler. Olamaz. Benim kızım ha? Evet, senin kızın. Kötü bir ananın dölü ne olacak? O da oğlan da. Ama artık oğlumun karısı. Düşelim peşlerine. Kimde at var? İşte bir at. Nerede de var? Oğlum git, düş peşlerine. Düş. Yok, gitme. Çabuk öldürürler. Ustaca öldürürler onlar. Peki koş, ben de arkamdan geliyorum. Benim kızım ha? Olamaz. Belki de kuyuya atmıştır kendini. Namuslu kadınlar suya atar kendini. O değil. Ama artık oğlumun karısı. İki takım var burada. İki takım. Benim sülalemle seninki. Sıvayın kolları. Herkes yola çıksın. Oğlumun yardımına gideceğiz. Çıkın buradan, bütün yolları tutun. Tam saati çaldı gene. İki takım. Sen seninkiyle, ben de benimkiyle. Düşün peşlerine. Düşün peşlerine. Peki buldular mı? Hayır. Ama her yeri arıyorlar. Bulurlar. Ne var? Bütün yollardan aynı zamanda yaklaşıyorlar sanki. Ay çıkınca görürler onları. Onlara ilişmemeliler. Yeryüzü geniş. Herkes barınabilir. Onlar öldürürlerse? Tutkunu izleyeceksin. Kaçtıkları iyi oldu. Kendi kendilerini aldatıyorlardı ama sonunda kan baskın çıktı. Kan? Kanın yolunu izleyeceksin. Ama gün ışığı gören kanı toprak içer. Ne çıkar? Akan kanla ölmek, kokuşan kanla ölmekten iyidir. Ne var? Bir şey mi duydun? Cırcır böceklerini, kurbağaları, gecenin tuzağını duydum. At yok ama. Yok. Şimdi kızı seviyordur. Kızın vücudu onun, onun vücudu kızın. Bulurlar onları, öldürürler. Ama o zamana kadar kanlarını karıştırmış olurlar. Çok bulut var. Çıkmamak işten değil ay için. Ay olsa da bulur onları güvey, ay olmasa da. Yola çıkarken gördüm kendisini. Öfkeli bir yıldız gibi, yüzü kül renginde. Onda bütün soyunun yazgısı görülüyordu. Çemberi yarabilecekler mi dersin? Zor. 10 fersahlık bir bıçaklar, tüfekler çemberi içindeler. Altında iyi bir at var. Terkisinde de bir kadın var ama. Ay çıkıyor artık. Çabuk olalım. Doğan ay, büyük yapraklar arasındaki ay. Yaseminlerle ört kanı. Ey yalnız ay, büyük yapraklar arasındaki ay. Gelinin yüzündeki gümüş. Ey kötü ay, gölgede bir dal ayır aşıklarına. Ey yalnız ay, gölgede bir dal ayır aşıklarına. Irmaktaki dolgun kuğu, yapraklardaki yalancı şafak, onlar kurtulamayacak. Saklanan kim? Hıçkıran kim derenin çalılıklarında? Üşüdüm. Küllerim uykulu madenlerden arar durur ateşin sorgucunu, dağ demeyip sokak demeyip. Ama kızıl kan var bu gece benim yanaklarım için, yelin geniş ayaklarında top top olan kamışlar için. Ah, koynuna gireyim birinin. Girip ısınayım. Bir yürek bana. Sıcacık fışkırsın bağrımın dağlarına. Gölge istemem. Işınlarım sokulmalı her yere. Karanlık ağaçlar arasında bile pırıl pırıl ışıklar fısıldamalı. Bu gece tatlı kan bulunsun diye, benim yanaklarım için, yelin geniş ayaklarında tor top olan kamışlar için. Saklanan kim? Çıkın diyorum. Hayır, kaçamayacaklar. Işıtıcıyım atı. Elmas gibi parlak bir ateş düşürüp içine. Tabutlar hazır. Yatak odasında döşemenin üstünde bekler ak kefenler. Gırtlağa yarılmış ağır gövdeleri. Tek Kuş uyanmasın. Meltem iniltilerini toplayıp eteğine uçsun onlarla kara ağaçlar üstünden. Olmazsa yumuşak bir çamura gömsün. Geliyorlar. Takımın biri dereden geliyor, öbürü de ırmaktan. Kayaları ışıtacağım. Bir eksiğin var mı? Yok. Sert esiyor yel artık. Çift ağızlı. Yeleği ışıt, düğmeleri çöz. Yolun gerisini bilir bıçaklar. Uzun boylu can çekilsinden ama. Kan o ince ıslığını kaydırsın diye parmaklarım arasından. Kül renkli derelerim nasıl uyanıyor bak. Bu ürperen fışkırmalar Pınar'ın özlemiyle. Dereden geçirmeyelim onları. İşte geliyorlar. Çabuk Güçlay, çabuk, bol ışık. İşitiyor musun? Kaçamazlar. Buradan. Onları bulamayacaksın. Hayır bulucuyum. Bence onlar başka yoldan gittiler. Hayır, az önce nal seslerini işittim. Başka bir at da olabilir. Beni dinle. Yalnız bir at var yeryüzünde, o da bu. Anlamıyor musun? Ardından geleceksen konuşmadan gel. Canım benim demem. Onları burada bulacağıma eminim. Şu kolu görüyor musun? Bu kol benim kolum değil. Kardeşimin kolu. Babamın, bütün ölmüşlerimin kolu. Onda öyle bir güç var ki isterse kökünden söker şu ağacı. Hadi yürüyelim. Çünkü içimde yaşayan bütün soyumun dişini sıktığını duyuyorum burada. Öyle ki doğru dürüst soluk alamıyorum. Gördün mü? Bir dilenci kadın. Ne istiyorsun? Üşüyorum. At üstünde kaçan bir erkekle bir kadın gördün mü? Bir dakika. Alımlı bir gençmişsin. Ama uyurken daha alımlı olur. Söyle, cevap ver, onları gördün mü? Bir dakika. Ne geniş omuzlar. Bu omuzlar üstünde yatırılmaya, ufacık ayaklarının tabanları üstünde yürümek zorunda kalmamaya ne dersin? Onları gördün mü diye sordum sana. Hayır, geçmediler. Ama tepeden doğru geliyorlar. İşitmiyor musun? Hayır. Yolu biliyor musun? Yol nasıl olursa olsun gideceğim. Ben de seninle geleyim. Buraları bilirim. Peki gidelim. Nereden? Buradan. Ey doğan ölüm. Büyük yapraklar arasındaki ölüm. Fışkırtma kan pınarını. Ey yalnız ölüm. Kuru yapraklar arasındaki ölüm. Çiçek koyma düğünün üstüne. Ey üzgün ölüm. Yeşil bir dal ayır aşıklarına. Ey kötü ölüm. Yeşilinden bir dal ayır aşıklarına. Yalnız gideyim buradan öte. Sen artık git, dönmeni istiyorum. Sus dedim. İster dişinle ister elinle nasıl olursa kopar şu zinciri namuslu kız boynumdan. Unutulup gideyim o yer altındaki evimde. Ufak bir yılan öldürür gibi öldürmek istemiyorsan beni, yerleştir ellerime, şu gelin ellerime çiftenin namlusunu. Ah, nasıl bir yas, nasıl bir ateş silip süpürüyor beynimi. Ne cam kırıkları saplanmış dilime. Adımı attık bir kez, sus. Hemen arkamızdalar çünkü. Seni götürmem gerek. Zorla götüreceksin demek. Zorla mı? İlk inen kimdi merdivenden? Bendim. Peki kim ata yeni bir gem vurdu? Kendim vurdum, doğru. Peki kimin elleriydi çizmeme mahmuz takan? Aynı eller, şu senin olan eller. Ama bu eller seni gördü mü mavi dallarını kırıp kıvrımlarını ayırmak ister damarlarının. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ama bırak beni. Çünkü seni öldürebilseydim kenarı menekşelerle bezenmiş bir kefene sarardım seni. Ah, nasıl bir yas, nasıl bir ateş silip süpürüyor beynimi. Ne cam kırıkları saplanmış dilime, seni unutmaya çalıştım diye. Evinle evim arasına taştan bir duvar çektim diye. Gerçek. Hatırlar mısın? Seni uzaktan gördüğümde kum atmıştım gözlerime. Ama ben at üstündeydim. At da dosdoğru kapına vardı. Gümüş iğneleri düğününün al kanımı karartırdı. Düşümüz içimde boğardı tenimi ağulu otlarıyla. Ah, suç bende değil, toprakta suç. Hele şu yaydığın koku göğüslerinden, örgülerinden. Hayırsız. Senden ne yatak isterim ne yiyecek. Ama günün bir anı yoktur ki senden olmak istemeyeyim. Çünkü beni sürüklersin, ben de gelirim. Sonra dön git dersin bana. Bense seni izlerim, yelin uçurduğu bir çöp gibi. İyi, namuslu bir adamı koyup da geldim. Düğün töreni yarılanmıştı. Gelinlik tacı vardı başımda. Ama cezayı çekecek sensin. Bense bunu istemiyorum. Yalnız bırak artık beni, kaç. Kimse yok seni koruyacak. Şafak kuşları ötüyor ağaçlar arasında. Ölüyor gece taşın sırtında. Bir köşeye gizlenelim, gel. Sonrasızca seveyim seni orada. Çünkü ne insanlar umurumda, ne de üstümüze attıkları zehir. Ben de ayak ucunda uyurum düşlerini seyredeyim diye. Ah, sana baktıkça güzelliğin dağılıyor beni. Ateşle canlanır ateş. Aynı küçük alev iki başağı birlikte öldürecek. Gidelim. Beni nereye götürüyorsun? Gelemeyeceği yere onların. Şu bizi kuşatan adamların. Seni seyredebileceğim yere. Götür beni panayırdan panayıra. Temiz kadınlar utansın. Götür de görsünler beni. Düğün çarşaflarım savrulurken yelde bayraklar gibi. Ben de bırakmak isterdim seni, erkekler gibi düşünseydim. Ama sen nereye, ben oraya. Sen aynısın. Bir adım at. Dene. Perçinledi ay ışığının çivileri benim belimle senin kalçalarına. Dinle. Geliyorlar. Kaç, kaç, burada ölmek bana düşer. Ayaklarım sular altında, başım dikenler içinde. Yapraklara düşer yasımı tutmak. Hem yitmiş bir kadın, hem kızı olan kız. Ses etme, işte görünüyorlar. Git artık. Sus, işitmesinler bizi. Ben de geliyorum. Nasıl istersen. Ben ölmedikçe ayıramazlar bizi. Ben de ölmedikçe. Verebilirsiniz bize. Sahi, anlatsanız. Hiç. Şu kocamın yaptıklarını görüyor musun anne? Dönüp her şeyi bir bir öğrenmek istiyorum. Evine dön sen. Evinde korkusuz, yalnız, kocamak ağlamak için. Ama örtük kapılar arkasında. O yok artık. Ne ölü ne sağ. Çivileriz pencereleri. Varsın yağmurlarla geceler acı otlar üstüne yağsın. Ne olmuş olabilir? Ne olmuşsa olmuş. Bir peçeyle ört yüzünü. Çocukların senindir o kadar. Yatağa külden bir haç koy onun yastığı yerine. Hadi gidelim. Bir parça ekmek kızlarım. Defol. Niye? Sızlanıyorsun da ondan. Kız, bakma sen ona. Al. Sen yoldan mı geldin? Dereden mi geçtin? Ben o yoldan geldim. Sana bir şey sorabilir miyim? Gördüm onları. Az sonra buradalar. İki zorlu akıntı dindi sonunda. Kocaman kayalar arasında iki adam. Atın ayakları dibinde. Ölmüş iki adam gecenin saltanatı içinde. Ölmüş ya ölmüş. Sus koca karı, sus. Ezilmiş çiçekler gözlerin yerinde. Dişleri ise donmuş. Kas katı iki tutam kar. Devrilmiş ikisi de. Gelinse döner gelir. Kan lekeleri eteğinde, saçında. İki kefen bezine sarılmış. Gelirler uzun boylu iki gencin omuzlarında. İşte böyle oldu. Dahası yok, uygundu. Altın çiçeğin üzerinde pis kum. Altın çiçeğin üzerinde getiriyorlar ölüleri dereden. Esmer biri, esmer öbürü. Ne karanlık bülbüldür uçup ağlayan altın çiçeğin üzerinde. Sus. Ah, eldeni. Sus dedim. Kimse yok mu? Oğlumun cevap vermesi gerekir. Oysa oğlum artık bir kucak buruşmuş çiçek. Oğlum dağların ardında sönen bir ses artık. Susar mısın sen? Ağlayıp sızlanma istemiyorum bu evde. Senin yaşların ancak gözden gelen yaşlar. Benimkilerse hele bir yalnız kalayım. Ayaklarımın tabanlarından, ta köklerimden gelecek kandan daha yakıcı. Sen bize gel, kalma burada. Burada olmak istiyorum, burada. Huzur içinde. Hepsi öldü artık. Artık gece yarıları uyurum. Öbür analar pencerelerine gidecekler. Yağmurun kırbacı altında oğullarının yüzlerini gözleyecekler. Ama ben gözlemeyeceğim. Soğuk bir fil dişi güvercin yapacağım düşlerimden. Mezarlığa beyaz kamelyalar götürecek. Yok. Yok ama mezarlığa değil. Yeryüzünün döşeğine, onları barındıran, onları gökte sallayan yatağa. Çek ellerini yüzünden. Önümüzde korkunç günler var. Kimseyi görmek istemiyorum. Bir toprak, bir de ben. Bir acım, bir de ben. Bir de şu dört duvar. Kendini aç, kendini aç. Sakin olmam gerek. Çünkü komşu kadınlar gelecekler. Beni o kadar zavallı görmelerini istemem. Dudaklarına götüreceği tek oğlu bile olmayan bir kadın. Nereye gidiyorsun sen? Buraya geliyorum. Kim o? Tanımadın mı? Gelin. Onun için sordum ya. Tanımak istemediğim için. Dişimi gırtlağına geçirmeyeyim diye. Seni yılan, seni. Şuna bak. Karşıma geçmiş ağlıyor bir de. Bense sakin sakin duruyor, oymuyorum gözlerini. Kendimi anlamıyorum. Oğlumu sevmiyor muydum yoksa? Peki oğlumun namusu nerede? Nerede şimdi? Nerede? Tanrı aşkına yapma ya. Bırak vursun. Beni öldürsün diye geldim buraya. Beni onlarla birlikte kaldırsınlar diye. Ama onun elleriyle değil, kancalarla, orakla, hem de zor kullanarak kemiklerimi kırasıya bırak vursun. Bilsin ki ben temizim. Bilsin ki ben çılgın olabilirim ama temizim. Göğüslerinin aklını hiçbir erkeğe açmamış bir kız olarak gömebilirler beni. Kes sesini, bana ne bunlardan. Ötekiyle kaçtım. Kaçtım. Sen olsan sen de giderdin. İçi dışı yarayla dolu, arzudan yanıp tutuşan bir kadındım ben. Oğlunda kendisinden çocuklar, toprak, sağlık umduğum bir avuç suydu. Ama öteki çalılıklarla tıkalı karanlık bir ırmaktı. Sazların fısıltısını, mırıltılı türküsünü getiriyordu bana. Soğuk sudan bir küçük çocuğa benzeyen oğluna uydum ben de. Ötekiyse yüzlerce kuş saldı üstüme. Bu kuşlar yolumu tuttular. Beyaz beyaz kırağı bıraktılar yaralarımın üzerine. Zavallı, sararıp solmuş bir kadının, ateşle okşanmış bir kızın yaraları üzerine. İstemezdim. Unutma ki ben de istemezdim. Oğlun benim yazgımdı. Ona ihanet etmiş değilim. Ama ötekinin kolu denizin çekmesi, boğanın itmesi gibi sürüklüyordu beni. Her zaman da sürükleyecekti. Her zaman, her zaman. Kocamış bir kadın olsam da. Kabahat onda değilmiş. Bende de değil. Kimde öyleyse. Portakal çiçeğinden çelengini fırlatıp başka bir kadının ısıttığı yatağı aramaya çıkan çıtkırıldım, tembel, uykusuz sus, bir kadın. Sus. Al ucunu, işte karşındayım. Bak. Bak boynum ne yumuşak. Bahçendeki bir yıldız çiçeğini koparmaktan daha az zahmet ister. Ama onurumla oynama. Temizim ben. Yeni doğmuş bir kız kadar temiz. Sana bunu ispat edecek kadar da güçlüyüm. Yak ateşi. Elimizi içine sokalım. Sen oğlun adına, ben de vücudum adına. Elini ilk çeken sen olacaksın. Senin namusundan bana ne? Senin ölümünden bana ne? Kutlu olsun buğday sapları, çünkü oğullarım onların altında. Kutlu olsun yağmur, çünkü ölmüşlerin yüzlerini ıslatıyor. Kutlu olsun Tanrı, bizi birlikte yatırıp dinlendiren. Bırak. Bırak da senden ağlayayım. Ağla. Ama kapıda. Komşular, bıçakla, küçük bir bıçakla, kararlaştırılan günde, 2 ile 3 arası, bu iki erkek birbirini aşk yüzünden öldürdü. Bıçakla, küçücük bir bıçakla. Hele zor gelir de kayarcasına girer şaşırmış ede. Sonra durur, bir çıllığın karanlık kökü ağa düşmüş titrer onun durduğu yerde. Bıçaktır bu, ele zor gelen küçücük bir bıçak. Pulsuz, ırmaksız balık, Kararlaştırılan günde iki ile üç arası bu bıçakla kas katı kaldı iki erkek sararırken dudakları. Ele zor gelir de kayarcasına girer şaşırmış ete. Sonra durur, bir çığlığın karanlık kökü ağ düşmüş titrer onun durduğu yerde. Kanlı Düğün adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Federico Garcia Lorca, çeviren Turan Oflazoğlu, radyoya uygulayan Fatma Sanem, reji Hamit Akınlı, efekt Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Güvey Mazlum Kiper, ana Sunape Kuysal, komşu kadın Gülvergon, kaynana Nezihe Becerikli, Leonardo'nun karısı Oya Aydonat, Leonardo Cüneyt Türel, hizmetçi Gül Gölgün, baba Şener Şen, gelin Gülris Rory, kızlar Nilgün Özhan, Aliye Uzun Atagan, gençler Dinçer Çekmez, Metin Çoban, oduncular Ersan Uysal, Avni Yalçın, Ay Erhan Abir, dilenci Tanju Yakın. Radyo tiyatrosu sona erdi.